बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है, ये इबादत है। ऐसी वैसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मोहब्बत है, ये इबादत है। आंखों के रास्ते से दिल में उतर कर दिल खो जाता है, कभी ये प्यार है रेशम, कभी खुशबू कभी मौसम, कभी शोला कभी शबनम, कहीं सरगम कहीं संगम, कहीं प्रीतम कहीं हमदम, इसी से तुम इसी से हम, चाहत के रिश्ते का जो नाम रख दो वही हो जाता है। धड़क उठता है दिल छुम छुम, ज़ुबान चुप चुप नजर गुमसुम, ये चाहत की निशानी है, इसे आंखें सुनाती है, इसे आंखें समझती है, ये आंखों की कहानी है। बाहों की राहों में कोई दीवाना जब खो जाता है, से दिल में उतर